خدمت همه رفیقا و دوستان و هوادارهایی که تا الان با من بودن و بعد اینم هستم. اولا ازتون تشکر میکنم به خاطر اینکه به حرفای من داخل آلبوم کنیف گوش دادین و واقعا ممنونم ازتون. سه تا چیز رو میخوام بگم توی این ترک. اولی که راجع به خود آلبوم کنیف هستش، جدا از این که آلبوم مضمون مشخصی نداره ولی یه مضمونی داره که داخل هر ترکش یه پیامی رو میده، چه از ترک بامنی که کار لاف هستش، چه از بازم کلان که یه ترک فلبداه هست و بالاخره یه مفهومی داره. دومین مسئله جدایی من از رپ هستش که بعد یه مدت شاید دیگه کار نکنم، شاید دیگه نخونم. این حرفای منو اصلا جدی نگیرید، چون چند وقت پیشم داخل چنلم گفتم که رپ لاعلاج ترین بیماری منه و من این بیماری رو دارم و هیچ جورم هیچ علاجی نداره این بیماری من. سومین چیزی که میخوام بگم راجع به ارتش بود غلطه که گفتن چرا ارتش بود غلط، یه معنای گنگ و خاص و خیلی وحشیانه داره، غلط. اما زمانی که ارتش بود بهش اضافه شد معنویات زیادی بهش اضافه شد، مثل ترک به وقت صبح، مثل ترک با منی که تونستم احساسات خودم هم بیان کنم مثل به چیزایی که دارم در قالب گنگ. و غلط همیشه پابرجاست، پابرجا میمونه و ارتش بودم معنویات خودش رو حفظ میکنه. ممنونم از همه تون، ممنونم از کسایی که کمک هم کردن برای جمع کردن این آلبوم که واقعا روش زحمت کشیدم. یه خبرم اینجا بهتون بگم که منتظر مجموعه بعدی من یعنی الف ب باشین، یه خط فکری فوق‌العاده متفاوت و زیباست که مطمئنم خوشتون میاد و تمام تکستاش هم تمام شده و مونده ضبطشو. چشو چال من این جفت چشام جا دارین در جوار حق، یعنی Thank you.